DJ Guy Salama. DJ Kai Slava. הקיץ ברדיו כל רמת השרון 106.org. פורמר. די-ג'יי גיא סלמה. ברדיו כל רמת השרון. קיץ ברדיו כל רמת השרון. קיץ ברדיו כל רמת השרון. כל רמת השרון 106 FM. וגם לג'ונתן ערב טוב.